تتمه نصیحت رسول صلی الله علیه و آله بیمار را. گفت پیغمبر مران بیمار را، چون عیادت کرد یار زار را، که مگر نوعی دعایی کرده ای، از جهالت زهربایی خرده ای، یاد آور چه دعا می گفته ای، چون ز مکر نفس می آشفته ای. گفت یادم نیست الا همتی، دار با من یادم آید ساعتی، از حضور نور بخش مصطفی، پیش خاطر آمد او را آن دعا، همت پیغمبر روشن کده، پیش خاطر آمدش آن گم شده، تافت زان روزن که از دل تا دل است، روشنی که فرق حق و باطل است. گفت اینک یادم آمد ای رسول، آن دعا که گفتم من بلفزول، چون گرفتار گنه می آمدم، غرق دستن در حشایش می زدم، از تو تهدید و وعیدی می رسید، مجرمان را از عذاب بس شدید، مسترب می گشتم و چاره نبود، بند محکم بود و قفل ناگشود، نی مقام صبر و نه راه گریز، نی امید توبه نه جای ستیز، من چو هاروت و چو ماروت از حزن، آه می کردم که ای خلاق من، از خطر هاروت و ماروت آشکار، چاه بابل را بکردند اختیار، تا عذاب آخرت اینجا کشند، گربزند و عاقل و ساحر بشند، نی کردند و به جای خیش بود، سهل‌تر باشد ز آتش رنج دود. حد ندارد وصف آن رنج جهان، سهل باشد رنج دنیا پیش آن. ای خنک آن کو جهادی می کند، بر بدن زجری و دادی می کند، تازه رنج آن جهانی وارهد، بر خود این رنج عبادت می نهد. من همی گفتم که یارب آن عذاب، هم در این عالم بران بر من شتاب، تا در آن عالم فراغت باشدم، در چنین درخواست حلقه می زدم. این چنین رنجوری پیدام شد، جان من از رنج بی آرام شد، ماندم از ذکر و از اوراد خود، بی خبر گشتم ز خویش و نیک و بد. گر نمی دیدم کنون من روی تو، ای خجسته وی مبارک بوی تو، می شدم از دست من یک بارگی، کردیم شاهانه این غمخوارگی. گفت هی هی این دعا دیگر مکن، بر مکن تو خیش را از بیخ و بن، تو چه طاقت داری ای مور نژند، که نهد بر تو چنان کوه بلند. گفت توبه کردم ای سلطان، که من از سر جلدی ندافم هیچ فن، این جهان تی هست و تو موسا و ما، از گنه در تی منده مبتلا، سالها ره می رویم و در اخیر، همچنان در منزل اول اسیر. گر دل موسی ز ما راضی بودی، تیه را راه و کران پیدا شدی. ور به کل بیزار بودی او زما، چه رسیدی خانمان هیچ از سما. کی ز سنگی چشمها جوشان شدی، در بیابان من امان جان شدی. بل به جای خان خود آتش آمدی، اندر این منزل لهب بر ما زدی. چون دودل شد موسی اندر کار ما، گاه خصم ماست گاهی یار ما. خشمش آتش می زند در رخت ما، حلم او رد می کند تیر بلا. کی بود که حلم گردد خشم نیز، نیست این نادر ز لطفت ای عزیز. مدح حاضر وحشت است از بحر این، نام موسی می برم قاصد چنین. ورنه موسی کی روا دارد که من پیش تو یاد آورم از هیچ تن. عهد ما بشکست صد بار و هزار، عهد تو چون کوه ثابت برقرار. عهد ما کاه و به هر بادی زبون، عهد تو کوه و ز صد که هم فزون. حق آن قوت که بر تلوین ما، رحمتی کن ای امیر لونها. خیش را دیدیم و رسوایی خیش، امتحان ما مکن ای شاه بیش. تا فضیحتهای دیگر را نهان کرده باشی ای کریم مستعان. بی حدی تو در جمال و در کمال، در کجی ما بی حدیم و در زلال. بی حدی خیش بگمار ای کریم، بر کجی بی حد مشتی لعیم. هین که از تقطیع ما یک تار ماند، مصر بودیم و یکی دیوار ماند. البقیه البقیه ای خدیو، تا نگردد شاد کلی جان دیو. بحر ما نه بحر آن لطف نخست، که تو کردی گمرهان را باز جوست. چون نمودی قدرتت بنمای رحم، ای نهاد رحم ها در لحم و شحم. این دعا گر خشم افزاید تو را، تو دعا تعلیم فرما مهترا. آنچنان کادم بیفتاد از بهشت، رجعتش دادی که رست از دیو زشت. دیو که بود کوز آدم بگذرد، بر چنین نطعی از او بازی برد. در حقیقت نفع آدم شد همه، لعنت حاسد شده آن دمدمه. بازی دید و دو صد بازی ندید، پس ستون خانه خود را برید. آتشی زد شب به کشت دیگران، باد آتش را به کشت او بران. چشم بندی بود لعنت دیو را، تا زیان خصم دیدان ریو را. لعنت این باشد که کژبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند. تا نداند که هر آن که کرد بد، عاقبت باز آید و بر وی زند. جمله فرزین بندها بیند به عکس، مات بر وی گردد و نقصان و وکس، زان که گر او هیچ بیند خیش را، مهلک و ناسور بیند ریش را. درد خیزد زین چنین دیدن درون، درد او را از حجاب آرد برون. تا نگیرد مادران را درد زه، طفل در زادن نیاید هیچ ره. این امانت در دل و دل حامله است، این نصیحت ها مثال قابله است. قابله گوید که زن را درد نیست، درد باید، درد کودک را رهیست. آن که او بی درد باشد رهزن است، زان که بی دردی اناالحق گفتن است. آن انا بی وقت گفتن لعنت است، آن انا در وقت گفتن رحمت است. آن انا منصور رحمت شد یقین، آن انا فرعون لعنت شد ببین. لاجرم هر مرغ بی هنگام را، سربریدن واجب است اعلام را. سربریدن چیست؟ کشتن نفس را، در جهاد و ترک گفتن نفس را. آنچنان که نیش کژدم برکنی، تا که یابد او ز کشتن ایمنی. برکنی دندان پر زهری ز مار، تا رهد مار از بلای سنگ سار. هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. چون بگیری سخت آن توفیق هوست، در تو هر قوت که آید جذب اوست. ما رمیت از رمیت راست دان، هر چه کارت جان بود از جان جان. دست گیرنده بیست و برد بار، دم به دم آن دم از او امید دار. نیست غم گر دیر بی او مانده ای، دیر گیر و سخت گیرش خوانده ای. دیر گیرد سخت گیرد رحمتش، یک دمت غایب ندارد حضرتش. گر تو خواهی شرح این وصل و ولا، از سر اندیشه می خوان و زها. ور تو گویی هم بدیها از وی است، لیک آن نقصان فضل او که است. آن بدی دادن کمال اوست هم، من مثالی گویمت ای محتشم. کرد نقاشی دو گونه نقش ها، نقش های صاف و نقشی بی صفا. نقش یوسف کرد و حور خوش سرشت، نقش افریتان و ابلیسان زشت. هر دو گونه نقش استادی اوست، زشتی او نیست آن رادی اوست. زشت را در غایت زشتی کند، جمله زشتی ها به گردش برتند. تا کمال دانشش پیدا شود، منکر استادیش رسوا شود. ور نداند زشت کردن ناقص است، زین سبب خلاق گبر و مخلص است. پس از این رو کفر و ایمان شاهدند، بر خداوندیش و هر دو ساجدند. لیک مؤمن دان که طوعاً ساجد است، زان که جویای رضا و قاصد است. هست کرهن گب هم یزدان پرست، لیک قصد او مرادی دیگر است. قلعه سلطان امارت می کند، لیک دعوی امارت می کند. گشت یاغی تا که ملک او بود، عاقبت خود قلعه سلطانی شود. مؤمنان قلعه برای پادشاه می کند مأمور، نه از بهر جا. زشت گوید ای شه زشت آفرین، قادری بر خوب و بر زشت مهین. خوب گوید ای شه حسن و بها، پاک گردانیدیم از عیب ها.